Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Biricik Arcan'a ve Hasan Çarpar'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu hafta telefonla bağlanacağız Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza ve son depremler hakkında bilgi alacağız. Elvan, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Bayramı geçirdik. Evet. Tatillerimizi bitirdik. Uzun da bir tatil. Bayramı İstanbul'da geçirmenin zevkini yaşayanlardanım. Ah, ne güzel. Çok güzel. Sakindi herhalde İstanbul. Sakindi, güzeldi. Ben İstanbul dışındaydım. Evet, Okan Tüysüz hocamız da dün gece döndü. Öyle yurt dışından. Bugün de bir toplantıda biz bir telefon edip bir ara vermesini rica edeceğiz. Ve ondan sonra kendisine bağlanacağız. Şu anda telefonla arıyoruz kendisine. Bu arada Argun Yum da geldi. Evet. Aslında bu hafta biliyorsun son Eylül'ün son haftası. Evet. Ve normalde Nuray Aydınoğlu hocamızın gelmesi gerekiyordu. Evet. Fakat Nuray Hoca da toplantılarda olduğu için gelemedi. Argun'a da bir merhaba diyoruz ve telefon hattımızda Okan hocamız var. Okan hocam, merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Gürhan Bey. Sağolunuz hocam. Gene sizi ayağınızın tozuyla programa dahil etmek istedik. Sağ olun, bizi kırmadınız. Şu anda stüdyoda Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben üçümüz birlikteyiz hocam. Hemen de sorularımıza... Sağ olun, çok teşekkürler. Hemen de sorularımıza başlamak istiyoruz. Ege çok karıştı. Manisa, Akhisar, Ege Denizi'nde 5.4'lük bir deprem oldu. Çok yeni. Datça'nın bir kısmı Ege'de sayılır. Diğer kısmı da tabii Akdeniz'de. Datça'da da 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Denizli Pamukkale'de çok büyük değil, 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunlar hep son günün bilgileri. Bir Ege turu atabilir miyiz hocam? Siz de bu sene yazın Manisa'da bayağı bir çalıştınız. O çalışmaların bu depremsellikle hiç ilgisi var mı? Var. Bir de geçen yıldı galiba Datça'da vardı. Knidos'ta bir çalışma vardı değil mi? Evet, Datça'da da çalışmamız. Hocam, sizi diyor. Takip etmemiz lazım galiba. Bulunduğunuz yerlerde bir sene içerisinde bir şeyler oluyor yani. Deprem bizi takip ediyor daha çok. Evet, biz sizi takip ediyoruz da kondurmak istemiyoruz hocam. Şimdi Allah önce beterinden saklasın diyelim. Bunlar tabii 4-5'lik depremler. İnsanı elbette ki korkutuyor ama hasar yaratmayan depremler. Bunlara şükür demek lazım. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi ve Türkiye'nin de özellikle batısı, yani Ege, Türkiye ile beraber de Yunanistan, dünyada en çok deprem olan, en sık deprem üreten bölgelerden bir tanesi. İsterseniz kısaca nedenleri üzerinde duralım. Çünkü lütfen hocam. Daha önce de konuştuk bununla alakalı. Şimdi genel çerçeveye baktığımız zaman Akdeniz'in tabanını oluşturan birimler, kayalar Türkiye'nin altına doğru dalıyorlar. Bu dalmanın en iyi bilindiği yerlerden bir tanesi Girit. Bu dalma batma bizim Fethiye'den dönüp Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'tan Hatay'a çıkıyor. Eğer biraz batıya gidecek olursak da Girit'ten Yunanistan'ın batısına doğru giden bir hat var. Bu hat boyunca Akdeniz'in tabanı yerin içine doğru dalıyor, batıyor. Ve bu dalma batmanın ucu da yerin altında 600 kilometre derine kadar gidiyor. Yüzeyde aşağı yukarı Selanik'in altına kadar geliyor. Şimdi bu nedenle de bu dalma batma oradaki levhalarda bir sıkışma, bir hareket, bir gerilme yaratıyor. Ve bu nedenle Ege'de derin depremler meydana geliyor. Bunun derinlikleri yer yer birkaç yüz kilometreye kadar ulaşıyor. Öbür taraftan bu dalan levha üstte bulunan Anadolu'yu kuzey-güney yönünde çekmeye uğratıyor. Bunun sonucu olarak da Graben ve Horst dediğimiz faylarla sınırlanan çukurluklar gelişiyor. Bizim Büyük Menderes, Bakırçay, Küçük Menderes gibi alanlarımıza eğer dikkat edecek olursak bunlar içlerinde nehirlerin aktığı çukurluklar. Kenarlarında normal fay dediğimiz bir tarafa aşağı düşen diğeri yukarı çıkan faylar var. Ve bu fayların yükselttiği yerler büyük dağ sıraları, horstları oluşturuyorlar. Bu fayların çöktürdüğü yerlerde graben dediğimiz ve içinde nehirlerin aktığı çukurlukları oluşturuyorlar. Ve bu hareket günümüzde aktif. Yani güneyde Akdeniz kuzeye doğru dalarken onun üstünde Ege bölgesi kuzey-güney yönünde çekmeye, gerilmeye ve açılmaya vuruyor. Bu nedenle Ege bölgesinde farklı derinliklerde çok sayıda deprem ortaya çıkıyor. Şimdi bu 5.2 büyüklüğündeki depremin derinliğine bakıldığı zaman... Datça'dan bahsediyoruz değil mi hocam? Evet, evet, Datça açıklarındaki... Bu 71 ila 95 kilometre derinlikte. Tabii bu derin olmasının önemli bir özelliği yerleşime uzaklık artmış oluyor. O nedenle de hasar vermiyor. Sarsıntı hissediliyor, sarsıntı duyuluyor. Ama yüzeyde yarattığı şiddet, yüzeyde yarattığı sarsıntı az oluyor. Bu dalma batma olayı yani Girit'in güneyinden başlayan hat aslında geçmişte çok önemli depremler ve buna bağlı olarak da tsunami de yaratmış. 1926'da 12 Adalar açıklarında 7.7 büyüklüğünde bir deprem. Buna bağlı olarak da tsunami meydana gelmiş. Yine Akdeniz kıyılarında bu dalma batma olayının sonucunda çok sayıda tsunami'nin izini görüyoruz. Bunları çökellerinden tanıyoruz. Bir kısmını yaşlandırabiliyoruz, bir kısmının ise yaşı konusunda çok fikrimiz yok. Sonuçta ortaya baktığımız zaman Ege bölgesinde kuzeye doğru giderek derinleşen depremler ve yüzeyde de yüzeye yakın 8-10 kilometre derinliklerde olan depremler var. Nitekim Denizli'ye baktığımız zaman ki Denizli'de bugün bu programdan biraz önce de yine bir deprem olmuştu öğlen saatlerinde. Ya da Akhisar'da olan depremlere baktığımız zaman bunlar işte daha sığ olan genellikle 8-10 kilometre 3-5 kilometre derinliklerde meydana gelen depremler. Ve bu depremler tabii yüzeye daha yakın oldukları için daha hissedilebilir ve daha hasar yaratan depremler olarak kayda geçiyorlar. Mesela Burdur depremi 1971'ler, Söke Balat depremi, bunlar 7'nin üzerine çıkmış, 7.1, 7.2'lere kadar çıkmış depremler ve Ege'de önemli hasarlar, can kayıplarına yol açmış depremler. Bu son Simav depremi de bunların bir parçası değil mi? Efendim? Simav depremi de bunların bir parçası tabii, mı? Tabii Simav depremi de bunun bir parçası. Yani aşağı yukarı bizim kuzeyde Edremit Körfezi'nden başlayan, Gökova Körfezi Datça'ya kadar uzanan zonda ve doğuda da aşağı yukarı Afyon civarlarına Eskişehir'e kadar uzanan bir alanda bu tür depremlerin etkilerini çok yaygın olarak görüyoruz. Ege bölgesi bu açıdan bu jeolojik özellikleri nedeniyle dünyanın en sık deprem üreten bölgelerinden bir tanesi. Deprem odaklarının üzerine konulduğu bir haritaya bakılırsa dünya ölçeğinde adeta bir arı oğlu gibi o noktaların çok arttığını görüyoruz Ege bölgesinde. Yunanistan üzerinde de, Türkiye'de de ve nitekim bugün sabah Yunanistan'da da 5.2 büyüklüğünde Yunanistan'ın en güney ucunda bir deprem gelişti. O da gene benzeri bir sistemi içerisinde meydana gelmiş bir deprem. Dolayısıyla Ege'de bu tür depremler hep oldu. Bundan sonra da olacak. Yani bundan sonra durması gibi bir şey söz konusu değil. Biraz son 1-2 günde deprem aktivitesinde bir artış var. Bu zaman zaman olan bir şey. Mesela Akhisar'da geçtiğimiz günlerde çok sayıda deprem oldu. Bunlar hep 3-4 civarları kaldı. 2'lere, 1,5'lere kadar olan depremler var. Hatta daha düşükleri var. Ama büyüklükleri genellikle 4'ü buldu ya da biraz üzerine geçti. Ve sürekli deprem oluyor. Nitekim bugün de Akhisar'da yine deprem var. Ve bu etkinlik belki aylarca sürecek. Yani 1-2 günde bitmeyecek. Aylarca benzeri bir deprem serisi ya da deprem fırtınası diyebiliriz belki. Bunlar sürecekler. Geçmişte de sanıyorum Denizli'de birkaç sene öncesinde böyle bir fırtına yaşandı. Evet. Değil mi? Savaştepe'de mesela çok uzun süren, Balıkesir Savaştepe'de çok uzun aylar süren bir deprem fırtınası oluştu. Şu anda dahi zaman zaman Savaştepe'de hala bu tür küçük depremler olmaya devam ediyor. Hocam devam edecek dediniz. Bu son yaptığınız Ege bölgesinde yaptığınız araştırmalara dayalı bir sonuç mudur? Bu gözlem, yani deprem odaklarının dağılımına ve süresine baktığınız zaman bunların olduğunu görüyorsunuz. 3-4 büyüklüğündeki depremler yüzeyde görülür bir şey yapmıyorlar. Yani deprem ülkemiz koşullarında 6'nın üzerine, özellikle 6,5'u geçtiği zaman yüzeyde kırık oluşturuyor. Evet. O zaman hani depremin yüzeydeki etkisini görmeniz mümkün ama onun altındakileri daha çok sismograflar kaydediyor. Özellikle hani 3 ve daha altındaki depremleri insanlar çoğu zaman hissetmiyorlar. Onu sismograflar kaydediyor ve biz onlara bakarak burada bu yönde bir aktivite var diyoruz. Sonra onu da arazide gördüğümüz faylara bağlıyoruz. Demek ki bu aktiviteyi şu fay yaratmış şeklinde. Hocam şimdi bu son cümlenizden hareketle bu Avcılar'da 3.8 miydi? 1 miydi? 3.1 oldukça hani büyüklüğü az olan bir deprem ama hissedildi ve de 5 kilometre derinlikte. Evet, derinliği azdı ve de bayağı da hissedildiği söyleniyor. O anlamda hani Avcılar depreminin üzerinde durması gereken özellikleri neler? O konuda hani birazcık da bizi aydınlatabilir misiniz? Şimdi Marmara'nın içerisinde zaman zaman bu tür depremler oluyor. Geçmişte de biz programlarda da bunu konuştuk Açık Radyo'da. Marmara üzerinde büyük bir deprem beklediğimiz bir fayın üzerinde yer alan bir deniz ve bu fay zaman zaman tam tabiriyle çıtırdıyor. Bu üçlük, dörtlük depremler üzerinde önemli bir yük bulunan, bir stres bulunan fayın içerisinde zaman zaman fayın kıpırdamaları. Tabii hissedilmesi 5 kilometre derin olmasına bağlı. 5.3 kilometre olarak verilmiş. Bunun artı eksisi vardır. Oldukça sığ bir deprem. İkincisi Avcılar deprem dalgalarının çok iyi hissedildiği, çok yoğun hissedildiği bir bölge. Nitekim 17 Ağustos 1999 depremi olduğu zaman İstanbul'da en büyük hasarı Avcılar gördü. Bu zemininden de kaynaklanan bir durum tabii, değil mi? Bunun nedeni İki tane sert katman, ortada bir tane yumuşak katmandan oluşan bir jeolojik zemin yapısı var. Ve bu deprem dalgalarını artırıyor. Bir aşağıya bir yukarı çarpan deprem dalgaları burada giderek büyüyüp daha şiddetin artmasına neden oluyorlar. Yani zayıf zemin yapısı, yakın bir deprem odağı ve kötü bir zemin üzerindeki deprem bir araya geldiği zaman depremin hissedilmesi ve şiddetinin artmasına neden oluyor. Avcılarda hissedilmesinin nedeni de büyük ölçüde bu olsa gerek. Hocam ben gene hemen Ege'ye dönmek istiyorum. Siz gerçekten yaz aylarında Manisa ve çevresinde birçok araştırma yaptınız sahada. Bunu neden yaptınız? Yani bir şey hissettiğiniz, gözlemlediğiniz için mi? Çünkü zaman zaman yer bilimciler belli bölgelerde hareket bekliyorlar. Evet. Bunun bir şeyi var mı? Şimdi Ege bölgesi dünya çapında bir laboratuvar. Yani bir yer bilimleri laboratuvarı. Özellikle aktif tektonik dediğimiz fayların hareketlerini çalışan kişiler için bulunmaz bir nimet. elbette ki deprem ürettikçe ve depremler insanlara zarar verdikçe üzülüyoruz. Ama depremler aynı zamanda bize yer yuvarını ve onun hareketlerini tanıma fırsatı veriyorlar. Biz bilimsel araştırmalarla faylar üzerinde çalışarak o fayların ne zaman hareket ettiğini, hangi sıklıkla hareket ettiğini, yer altına doğru nasıl devam ettiğini, onları geliştiren nedenlerin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Deprem çok bilinmeyenli bir konu. O kadar çok bilinmeyeni var ki bizim rahmetli bir hocam vardı, Enver Altınlı. Onun da şöyle bir lafı vardı: jeologun aklı ayaklarındadır derdi. Yani ne kadar çok yürür, ne kadar çok arazide olaya, kayalara bakacak olursanız o kadar çok öğrenirsiniz. Bizim temel hedefimiz yeri öğrenmek. Yer nasıl davranıyor? Bu depremleri nasıl yapıyor? Bu faylar niçin oluyor? Niçin faylar bir yerde bitip bir başkası başlıyor? Ve bunun etkileri nelerdir? Bunun deprem açısından etkileri nelerdir? Ya da başka açılardan, örneğin ekonomik açıdan baktığımız zaman Batı Anadolu bir jeotermal cennet. Dünyanın en önemli jeotermal kaynaklarından bir tanesi. Ve bu jeotermal kaynakları oluşturan şeyler aktif faylar. Bu aktif faylardan gelen sular onları oluşturuyor. Bugün Ege'ye gittiğiniz zaman çok sayıda enerji üreten santralları görürsünüz. Ya da termal kaynakları görürsünüz insan sağlığına hizmet eden. Bunların hepsi aslında faylarla alakalı. İşte bizim çalışmalarımızda büyük ölçüde bilimsel olarak bu fayların nasıl oluştuğu, nasıl davrandığı ve geleceğe yönelik acaba nasıl davranırlar sorusuna cevap bulmak amaçlı. Hocam, bu gözlem şeklinde mi yürüyor, yoksa bir istasyon falan mı kuruyoruz orada? Aynı yeri tekrar tekrar ziyaret ederek aradaki bir değişimi mi izliyoruz? Nedir bunun? Hayır, bizim yani farklı disiplinler farklı şekillerde çalışıyorlar. Hı. Mesela jeofizikçi arkadaşlarımız istasyonlar kurar, onları daha çok izliyorlar. Ama bizim gözlemimiz doğrudan arazide gözle kayaları izleyerek, kayaların içerisindeki yapıları, fayların nerede olduğunu bularak, onların ne kadar atım yaptığını, geçmişte ne zamanlarda hareket ettiğini aramak, araştırmak şeklinde oluyor. Zaman zaman fayların üzerinde kazılar yapıyoruz. Mesela Gökova bizim Datça'da fayın üzerinde parçalar halinde kaya parçaları aldık. O kaya parçalarının faylarla ne zaman gün yüzüne çıktığını belirlemeye çalışıyoruz. Tarihleme yapıyorsunuz orada. Tarihleme yapıyoruz ve dolayısıyla o yüzey ne zaman açığa çıktı? Tabii yüzeyin açığa çıkması depremlerle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o fay hangi aralıklarla ne büyüklükte deprem üretmiş geçmişte? Bunu anlıyoruz. Buradan da hani geleceğe yönelik acaba bir kestirimde bulunabilir mi gibi bir sorunun cevabını arıyoruz. Bugünlerde yeniden sahaya çıkacak mısınız hocam? Ben sahadan herhalde hep gel diyorum neredeyse. Evet, hocanızın... Ders günleri üniversitedeyim. Geri kalan süreçte fırsat buldukça dağa taşa kendimi atıyorum. Evet, yakın coğrafya Romanya'da iki deprem meydana geldi. 24 Eylül tarihinde 5.8 ve 5.6. Yeniden bir bilgilerimizi tazelemek isteriz hocam. Romanya'da deprem açısından riskli ülkelerden birisi. Bu konuda bilgi verebilir misiniz lütfen? Şimdi Romanya biraz bizden biraz farklı bir jeolojiye sahip, ama deprem açısından sizin de söylediğiniz gibi geçmişte etkilenmiş bir bölge. Romanya'da olan depremler de derin. Yani 23 Eylül'de olan 5.7 olarak verilen depremin derinliği 92 kilometre. Bu da kabuğun alt kesimleriyle alakalı. Romanya'da bizimki kadar büyük faylar yok. Yani faylar var. Bunlar zaman zaman bu deprem üretiyorlar, ama Türkiye'deki Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı, Ölüdeniz fayı gibi faylar yok. O nedenle orada meydana gelen depremler de bizdeki gibi çok büyük depremler değiller. Ve bunların bir kısmı derin depremler. Bu da Karpatların büyük ölçüde altında olan Karpat Sıra Dağları'nın onların oluşumunu takip eden bir deprem silsilesi. Bir de Karadeniz'e yakın alanlarda onların deprem oluşturan payları, bu tür kaynakları var. Zaman zaman Romanya'da da yıkıcı depremler ortaya çıkmış. Bunlar 6-6,5'lara kadar ulaşan depremler. Fakat bu deprem derin olduğu için sanıyorum herhangi bir hasar ortaya çıkmadı. Yani 92 kilometre olarak veriliyor derinliği. 90 kilometrelerde özellikle 5.7, 5.6 gibi depremlerde pek hasar beklemek mümkün değil. Ben yurt dışında olduğum için çok takip edemedim ama sanıyorum önemli bir hasar yok Romanya'daki. Romanya'da hasar yok da İstanbul'da hissedildi hocam o deprem. O kadar evet. Derin bir deprem İstanbul'da nasıl hani biraz önce söylediklerimizle böyle bir şey geldi bana. Evet şöyle bu tür çok derin depremler hissediliyorlar. Yani güçlü oluyorlar. Çünkü çok derinde bir kabuğun kırılması oldukça güç, çok yüksek bir enerji salınımı var. Hatırlarsanız Simav'da deprem oldu. Biz İstanbul'da sallandık. Ben Sarıyer'de oturuyorum. Benim böyle alçı bir duvarım var. O da hiç çatlamıştı o şeyde. Zaman zaman hani depremde salınan enerjinin miktarıyla orantılı olarak ve depremin ivmesi daha da önemli olan. İvme evet. Depremin ivmesiyle alakalı olarak yani aynı büyüklükte farklı ivmeler zaman zaman elde edilebiliyor. Bu ivmeye bağlı olarak hissedilen alan genişleyebiliyor, daralabiliyor. Hocam uzak doğuya geçebilir miyiz? Japonya'da 5.7 büyüklüğünde ayın 26'sında, 26 Eylül'de bir deprem oldu. 20'sinde de doğu sahilinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yerin 10 kilometre altında bir deprem. Evet yani orada bir 6.2 sonra galiba 2 tane 5.2, 1 tane 5.3 ve çok sayıda da onu izleyen deprem var. Japonya tabii bir deprem ülkesi. Japonya'da Pasifik Ateş Çemberi'nin bir kenarı. Pasifik Okyanusu'nun Japonya'nın altına doğru daldığı bir noktadayız ve bu 6.2'lik ve onu izleyen depremin oluştuğu yerde hem Japon adalarının, Pasifik Okyanusu'nun ve arkada Japon Denizi'nin sınırlarını oluşturan levhaların bir araya geldiği yine karmaşık ama çok sık deprem üreten bölgelerden bir tanesi. Orada da bildiğim kadarıyla bu 6.2 ve arkasındaki depremlerden sonra denizin içinde olan depremler bunlar. Çok ciddi bir hasar söz konusu değildi benim izleyebildiğim kadarıyla medyadan. Ama Japonya tabii geçmişteki depremleriyle de çok yakından hatırlıyoruz. Meşhur tsunami olayından sonra da dünyanın gözünün çevrildiği bir yer. Ama yani Japonya'nın Pasifik kıyısı için bu 6-5 gibi depremler küçük depremler. Basit orası, değil mi hocam? Çok büyük depremler. Çerez gibi diyorsunuz. Üzerindeki depremlere şahit olmuş bir bölge. Jeolojik yapısı bunu yaratabilecek bir bölge. Merak ettiğim basit bir soru var. Şimdi bu Pasifik'te tek bir plaka mı var? Japonya'nın altına dalıyor. Aynı zamanda Meksika'nın da altına dalıyor. Böyle iki tarafa ayrı ayrı plakalar mı çalışıyor? Yani bizi şimdi, çok ilgilendirmiyor belki ama merak ettim hocam. Tabii şöyle Pasifik'in tamamı aslında birkaç plakadan oluşuyor. Tek bir levha değil. Birkaç tane levha. Ama Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz zaman biz aşağı yukarı yani Endonezya civarlarından falan başlayan, oradan Japonya'ya uzanan, oradan Alaska'dan sonra dönerek Kuzey Amerika'ya gelen, oradan da dönüp Güney Amerika'ya kadar uzanan alanda dünyanın en büyük depremlerini de yaratan bir kuşak. Burada bir dalma batma kuşağı görüyoruz. Zaman zaman başka faylarla vesaire kesiliyor ama neredeyse tüm Pasifik çevresini çevreliyor. Ve bu kuşak işte Şili'de 1960'lı yıllarda Alaska'da yine dünyanın en büyük depremlerini 9.5'a kadar falan varan depremleri üretmiş bir kuşak. Japonya'daki meşhur tsunami'nin olduğu deprem bunun üzerinde yine Şili depremi 1960 ya da 61 olacak tam ezberimde ve kuzeydeki Alaska depremi. O da yine 1960'lı yıllarda dünyanın en büyük depremleri. Onlar da çok derin depremler. Sadece deprem değil aynı zamanda volkanları da oluşturan. Yani Ant Dağları'ndaki volkanizmayı Japonya'daki meşhur Fuji yanardağı ve benzerlerini, Alaska'daki şeyleri ve Kuzey Amerika'daki volkanları oluşturan önemli bir kuşak. Evet, aynı zamanda 24 Eylül'de de Asya Pasifik'te, Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pasifik Ateş Çemberi dediğiniz bölgenin içi bu da. Evet. 1990'da 7.7 büyüklüğünde bir depremde yaklaşık 2000 kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin de bir kayıt var. Evet. Aynı bölge olduğu için. Aynı bölge. Güneyde Avustralya'ya doğru tabii biraz farklı levha sınırları var. Ama büyük ölçüde burası sıkışmalı, yani dalma batmalı ki onlar dünyanın en büyük depremlerini üreten kuşaklar. Evet. Hocam, yerin altında gerçekleştirilen nükleer denemeler depreme yol açar mı, yoksa bu nükleer denemenin yaratmış olduğu gücün kayıtlara deprem gibi geçmesi söz konusu olabilir mi? Bu Kuzey Kore 5.3 büyüklüğünde bir deprem tartışmasına konu oldu, biliyorsunuz. 9 Eylül'de bir nükleer deneme yapıldı ve sonucunda da 5.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi. Bunun üzerine de bütün dünyada ortalık biraz karıştı. Bu konuda ne dersiniz hocam? Şimdi sismograflar tabii yer altındaki bütün hareketleri kaydediyorlar. Sismografların zaten ilk yapılma amaçları nükleer deneylerin izlenmesi büyük ölçüde. Yani bugünkü gelişmiş sismograflar nükleer deneyleri izleme amacıyla büyük ölçüde kuruldular. Ve sonra deprem izlemeye başladılar. Kore'nin yaptığı tabii bu ilk deneme değil. 2006'da 4.3, 2009'da 4.7, 2013'te 5.1, Ocak 2016'da 5.1 ve Eylül'de 5.3'lük depremler yarattı. Ama biz bunlara deprem demiyoruz, daha çok patlama diyoruz. Çünkü depremler bu tür patlatmalardan kolaylıkla ayrılabilir. Her ne kadar sismograflar bunları kaydediyorsa da bunların artçıları yok. Yani bir defa patlıyorlar. İkincisi, yani faylar üzerinde olan depremler fay boyunca diziliyorlar ortaya çıktıkları zaman. Bu tek bir noktada bir defa patlıyor. Mesela bu sismik değerlendirmelerde önemli şeylerden bir tanesi deprem kataloglarıdır. Biz deprem kataloglarında belli bir noktada yoğunlaşan sismik aktiviteyi özellikle saatlerine bakarız. Mesela saat 9 ile 17 arasında gelişenler taş ocağı patlatmalarıdır. Ve bunları büyük ölçüde ayırırız. Eğer biraz dikkatle bakarsak mesela İstanbul'da Çatalca'da bir sürü taş ocağı var. Eğer bir haritaya bakarsanız harita üzerinde orada sismik aktivitede bir yoğunlaşma ortaya çıkar. Ve bunlar nokta bazındadırlar. Bir çizgisel gidişleri, bir fay görüntüsü yoktur. O nedenle onları değerlendirmeleri yaparken atarız. Dolayısıyla Kore'nin yaptığı da böyle bir şey. Tabii şu tartışma var. Yani Kore atom bombasını patlattı. Acaba bunlar dünyanın dengesini bozup depremlere yol açardı. Özellikle de hani bu son birkaç gündür artan sismik aktivitede insanların aklına gelen bir şey bu. Bu pek mümkün görülmüyor. Yani bugünkü bilgilerimize göre bir atom bombası atarak ya da başka bir mekanizmayla bir deprem, doğal bir depremi tetikleyemezsiniz, oluşturamazsınız. Bunlar patlatıldıkları noktaya özgüdür. Eğer o noktanın çevresinde deprem yaratmaya hazır bir fay varsa, o zaman o çevrede belki etkileri olabilir. Ama örneğin Kore'de patlatılan bir atom bombasının Japonya'daki depremle bir alakası yoktur. Bunlar doğal koşulları içerisinde bölgelerin jeolojik yapısı nedeniyle gelişen olaylardır. Deprem odak derinliğini hesaplamak söz konusu olduğunda bu hemen ayırt edilemiyor mu? Yani bir taş ocağı patlamasıyla. Tabii o da ayırt ediliyor ama özellikle küçük depremlerde odak derinliğini belirlemek çok kolay bir şey. Öyle mi? Yani depremde lokasyon daha hassas verilir ama derinlikte daima artı eksi bir oynama vardır. Anladım. Evet. Yani düşey çözünürlük biraz azdır. Yatay çözünürlük daha fazladır. Evet, yani heyecana kapılıp hemen deprem meydana geldi demememiz evet, lazım. Dememek. Herhalde medyanın da bu konuda dikkatli hareket etmesi, dikkatli değerlendirmeler yapması, uzmanlara danışması gerekir değil mi hocam? Evet, evet, elbette. Bunun üzerine çünkü çok uzun uzun yazılar, haberler çıktı. Ya Gürhan, 20 senedir daha büyüklükle şiddeti ayırt etmek başaramadık. Maalesef öyle. Maalesef. Aynı yazının içinde eş anlamlı olarak kullanıldığını rastlıyor insan. Yani. Evet. Ben bugün size geçmiş olduğum notlarda hep şiddetten bahsediyordu. Onların hepsini değiştirerek büyüklük diye yazmak zorunda kaldım hocam. Şimdi önemli gelişmelerden birisi de yeni deprem haritası ve bu deprem bölgeleri de artık tamamen farklı ele alınacak yeni deprem yönetmeliğinde. Bu konuda da görüşlerinizi rica ediyoruz hocam. Evet. Ya ben çok fazla inceleyemedim yeni deprem haritasını. Bu hani arazi çalışmaları, yurt içi yurt dışı derken çok böyle detayda bakamadım. Ama haritayı şöyle bir genel hatlarıyla baktığımızda, şimdi biliyorsunuz 2011 yılında META Türkiye Dili Fay haritasını yeniledi. Evet. Ve fayların boyunu, kaç tane parçadan oluştuğunu vesaire içeren bir harita ve buna dair bir katalog yayınladı. Bu çok önemli çünkü deprem bölgeleri haritasının esasını oluşturan temel bu harita. Şimdi bu harita ortaya çıktıktan sonra 2011'den itibaren yeni deprem bölgeleri haritasına olan ihtiyaç ortaya çıktı. Ve o zamandan bu yana biraz da gecikmeli de olsa deprem bölgeleri haritası yayınlandı ama henüz sanıyorum resmileşmedi. Şu an bir tartışma aşamasında. Orada tabii biraz metodolojide de farklılıklar ortaya konuldu. Deprem bölgeleri haritası şu açıdan önemli. Yani bir inşaat yapacaksınız, bir yapılaşmaya gideceksiniz. Orada olması olası sarsıntıyı yani şiddeti bilmeniz lazım ki binayı ona göre o şiddete dayanabilecek, o sarsıntıya dayanabilecek şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi orada benim dikkatimi çeken mesela Bartın örneği var. Bartın 1968'de 6.8'lik bir depremle sarsıldı ve aşağı yukarı tam hatırlamıyorum ama 1000 civarında falan bir kayıp vardı orada. Şimdi Bartın'ın tarihine baktığımız zaman daha öncesinde tarihi kayıtlar da dahil bilinen bir deprem yok. Yani oradaki 1968 depremi sadece 1968'de oldu. Onun ne öncesi ne sonrası yok bildiğimiz kadarıyla. Mutlaka vardır ama belki 10 bin yılda bir tekrarlanan, belki 5 bin yılda bir tekrarlanan. Yani günümüzden 8 bin yıl önce mesela orada bir deprem olmuş olabilir ama ona dair elimizde tarihi kayıt yok. Benzeri şekilde 1968 Bartın depremi olduğu zaman ondan öncesinde Bartın 3. ya da 4. derece deprem bölgesiydi. 1968 depremi olunca orası 1. derece deprem bölgesi oldu. Haritaya bakarsanız bugünkü haritaya orada bir yuvarlak çizilmiştir. O yuvarlağın merkezi de işte Bartın Çakraz arasında 1. derece deprem bölgesi olarak gösterilir. Şimdi bu haritada o yok. Mesela öyle bir bölge yok. Kırşehir 1944 depremi olduğu zaman o deprem olana kadar 4. dereceydi yanılmıyorsam. Ama 44 depremi oldu. Onun da öncesi pek bilinmiyor. 44 depremi olunca orası da 1. derece deprem bölgesi oldu. Şimdi bu tür haritaların dinamik olması lazım. Yani bir haritayı yaptın ve o yıllarca bize hizmet edecek diye bir şey yok. Bakın eski deprem bölgeleri haritası 1996 tarihli. 2016'dayız. Yani 20 yıldır bu harita yürürlükte. Ama 20 yılda biz çok sayıda şey öğrendik. Yeni faylar bulduk, yeni depremler oldu vesaire. Yani bunların biraz sık değişebilir, sık sık yenilenebilir nitelikte olması gerekiyor. Deprem bölgeleri haritasının yapılması bilgi ve emek isteyen bir iş ama hani 20 senede bir deprem haritası yapılmaz. bu harita bir yılda yenilenebilir ya da birkaç aylık bir çalışmayla yenilenebilir. Dolayısıyla biraz interaktif, hani gelişmeye müsait ve değişebilir nitelikte olan bir harita sistemine geçmemiz gerekiyor. Yeni haritanın içeriğiyle ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çok fazla detayına girip okumadım. Ama gördüğüm kadarıyla örneğin Bartın ve Kırşehir gibi örneklere burada çok fazla yer verilmemiş gibi geliyor bana. Belki hani hatalı da söylüyor olabilirim. Onun dışında yeni bir yaklaşım, yani yeni bir azalım formülü, yeni bir azalım yaklaşımı var. Dolayısıyla bu da şu demek, özellikle istatistiki bilgilerin, geçmiş tarihteki depremlerin, paleosismolojik verilerin göz önüne alındığı bir harita olarak değerlendirilmiş. Ama özellikle geç aralıkla olan depremler konusunda belki haritada var metininde, ben yani tümünü okumadığım için çok bilmiyorum. Ama o konuda biraz sanki eksikleri var gibi gördüm. Ama bu eleştirim belki de haksız olabilir. Öyleyse müelliflerden şimdiden özür dilerim. Hocam peki bu haritanın hani daha kolay değiştirilebilir, daha kolay güncellenebilir olması gerektiğini söylediniz de, ben Türkiye'deki diğer alanlardaki uygulamaları düşündükçe bunun ne kadar hani sağlıklı olabileceği konusunda bir soru işareti yandı kafamda. Türkiye'de hani biliyorsunuz bir şey oluyor, hemen imar planlarında değişiklik oluyor. Bir gelişme söz konusuysa mesela birdenbire bir bölge dördüncü deprem birden dörde inebilir mi? Öyle bir şey. Bunun ya da belediye değil kararıyla fayı meclis kararıyla fayı kaldırmak gibi bir şey olabilir mi? Yani biz bunu da görmüş bir ülkeyiz. O yüzden hani bu konuda değişiklikler. Yok, o kadar. Yani elbette biz idealleri söylüyoruz ama gerçekler çoğu zaman idealleri pek tutmuyorlar. Ya da bilimsel olarak olması gerekenleri söylüyoruz ama uygulama çoğu zaman onu tutmuyor. Evet. Zaten biz bu ikisi arasındaki uyumu sağladığımızda sanıyorum gelişmiş bir ülke olacağız. Evet hocam, tabii hemen anlattıklarınızdan şöyle bir soru geliyor akla. Sonuç olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde yer bilimciler özellikle DeFi hatları konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçların hepsi bir yerde toplanabiliyor mu? Çünkü maden tetkik aramanın yapacağı haritalar, yenileyeceği haritalar açısından da bu tür bir bilgiye çok ihtiyaç var herhalde, değil mi? Böyle bir koordinasyon söz konusu mu? Keşke sorunuza evet diyebilseydim ama böyle bir koordinasyon söz konusu değil. Yani üniversiteler kendi hedefleri çerçevesinde, daha doğrusu üniversite de deneyelim de bilim insanları kendi hedefleri ve bilgi seviyeleri çerçevesinde bir şeyler yapıyorlar. Bunları da zaman zaman elbette ki bilimsel yayınlar olarak yayınlıyorlar. Ama bunların bir yerde toplanması ya da bu konudaki araştırmaların bir koordinasyonu söz konusu değil. Bizde veri tabanlarında spagetti modeli vardır. Bütün veriler birbirlerine bir sürü bir örgü ağıyla bağlanırlar. Sonra da bir türlü sökülmez o. Bizdeki koordinasyon maalesef öyle. Yani spagetti tarzı bir koordinasyonumuz var. Türkiye'deki bütün organizasyon şemalarında olduğu gibi. Hocam bir yeri gelmişken biliyorum biraz çok tuttuk sizi ama şimdi bu şeyde yer bilimleri konusunda 99 depremlerinden sonra ciddi bir ilgi artışı vardı üniversitelerde. Şimdi zamanı da üniversitelerin açılma dönemleri falan. Siz bu 99'dan sonraki ilginin devam edip etmediği konusunda bir gözlem yaptınız mı? Ve de Türkiye'de yer bilimleri konusunda eğitim ve araştırma kalitesi konusundaki düşüncelerinizi hani kısaca almak mümkün mü? Yani Türkiye'de eğitimin sadece yer bilimleri için değil, diğer bütün dallar için de söylüyorum. Gözlemlediğim kadarıyla tabii, örneğin bir tıp eğitiminin nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ama mühendislik dallarını aşağı yukarı izliyorum. Ama Türkiye'de eğitimin hali maalesef giderek aşağıya, kalitesi aşağıya doğru düşüyor. Yani benim öğrencilik yaptığım 1970'li yıllardaki jeoloji eğitimi şu anda maalesef verilemiyor. Yani zaten kurumlara gidecek olursanız orada çalışan yer bilimcileri de sorun. sorduğunuz zaman söyledikleri şey nerede eski jeologlar, nerede eski jeofizikçiler deniyor. Bunda tabii çok fazla faktör var. Yani orta öğretim, ilk öğretimden gelen öğrencinin kalitesinden başlamak üzere üniversitedeki öğretim üyelerinin kalitesine kadar uzanan, yani hem öğrenci hem hoca kalitesini de içeren çok ciddi soru işaretleri var. Ama çok önemli nedenlerden bir tanesi de Türkiye'de 20 binin üzerinde jeoloji mühendisi var. Bu 20 binin üzerindeki jeoloji mühendisinin çok önemli bir kısmı işsiz. Parfümcülük yapan, taksicilik yapan, lokantacılık yapan, mobilyacılık yapan jeoloji mühendisi arkadaşlarım var. Çok sayıda öğrencilerim var. Kıraathane işleten, bir sürü işler yapan, bankalarda çalışan, telekomda çalışan falan. Çünkü iş bulma olanağı çok fazla yok. İş bulma olanağı olmayan dallarda ya da ihtiyacın olmadığı dallarda eğer bir öğrenciyi yetiştiriyorsanız o çocuk zaten geleceğine ümitsiz bakıyor. Yani ben mezun olduğum zaman zaten kendi mesleğimi yapmayacağım. O zaman hiçbir gayret göstermeme gerek yok. Çoğu zaman ana baba zoruyla okuyan gençlerle karşı karşıyayız. İç karartıcı bir tablo ama bütün bunların içerisinde zaman zaman pırıl pırıl çok gayretli, çok hevesli, seyrek de olsa öğrencilerimize rastlıyoruz. Onları gördükçe de mutlu oluyoruz. Ama tüm Türkiye'deki eğitim kalitesinin giderek yükseldiğini söylemek maalesef ve maalesef mümkün değil. Bu şey bilimsel yayına da yansıyan bir husus mudur hocam? Ya elbette ki bilimsel yayın sayımız giderek artıyor. Çünkü akademik kadrolara yükselebilmeniz için bilimsel yayın gerekiyor. Bu yayınlar yapılıyor ama bir yayının değerini gösteren şey o yayına verilen atıftır. Atıf, yani dünya bilim camiasında ne kadar buna değer verildi, ne kadar atıf verildi. Atıf konusuna baktığımız zaman yayın kadar başarılı değiliz. Bu da hani bilimsel kalitenin de çok yükseklerde olmadığını açık ve net gösteren bir işarettir. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Sizi çok tuttuk ama çok önemli bilgiler aldık. Sağ olunuz. Yorgunluğunuza bir de bizim yorgunluğumuz eklendi. Size kolay gelsin hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Evet, telefon hattımızda İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız vardı. Kendisinden son depremler vesilesiyle birçok bilgiyi aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Hemen arkasından programımıza devam edeceğiz. Thank you. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programda Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk birlikteyiz. Birlikte sunuyoruz programı. İlk bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamıza bağlandık ve ondan son depremlere ilişkin bilgileri aldık. Evet, Elvan, sende bir takım bilgiler ve haberler var. Evet, esasında bir doğa kaynaklı afetlerden bahsettik uzun zaman bu programda. Birazcık da diğer afetle, insan kaynaklı afetlere geçelim ve mülteciler ve göçmenlerle ilgili birkaç haberimiz var. Onlardan bahsedelim. Önemli bir girişim mülteciler ve göçmenler için New York Deklarasyonu'na yayınlandı. 19 Eylül 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya gelen dünya liderlerinin ortak yayınladıkları bir deklarasyon bu. Bu amaç mültecilerin, göçmenlerin haklarını korumak, hayatlarını kurtarmak ve kitlesel göç olaylarında sorumlulukları paylaşmak konusunda ortak politik iradelerini ortaya koymaktı bu deklarasyonun. Ve esasında bu deklarasyon içerisinde bir takım önemli taahhütlerde bulunuyorlar. Ancak dikkatimizi çeken konu esasında son dönemlerde biliyorsunuz bizde de işte Mayıs ayında bir insani yardımlar zirvesi oldu. Arkasından şimdi bu mülteciler ve göçmenler zirvesi adı altında bir zirve oldu. Bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ancak gene deklarasyon içerisinde baktığınızda 2018'inde yapılacak uluslararası bir toplantıya refer ediliyor. Amaç o toplantının 2018 yılında bir uluslararası düzenlemek, konferans düzenlemek. O döneme kadar bir ortak küresel ilkeler mutabakatı ortaya çıkarmak ve bunun için de işte ülke bazında görüşmelerde bulunmak. Sonuç olarak işte şu andaki durumdan da ortaya çıkan bir takım kritik konular var. Bunlardan bir tanesi işte hassas ve zarar görebilir konumda olan göçmenleri gösterecek muamele için temel kuralların bir oluşturması. Çünkü burada çok tartışılan konular var. Kamplar, işte göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları olağanüstü ve insanlık dışı koşullar, bunların iyileştirilmesi konusunda bir takım girişimler var. Ayrıca oluşturulacak bir küresel mutabakat ilkeler sözleşmesiyle de tüm dünyada ortaya çıkan göç olaylarının yarattığı yük ve sorumluluğun göçmenleri misafir eden ülkeler içerisinde eşit paylaşılması konusunda en azından bir iyileştirme sağlamak. Bu şekilde bir çaba var. Tabii 2018'e kadar gene bu göçler devam edecek. Bu mülteci sorunu devam edecek. O zamana kadar herhalde arada bir takım pratik çözümler bulmak konusunda da çabaları olacak. Diğer evet, bir altın saatlerin önemli konularından birisi. Bunu takip etmek lazım. Evet, bu takip etmek lazım. Bu arada Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak geçen gün bir törende AFAD Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden işte 3 milyon rakamını telaffuz etti. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısına. Bu arada bir Kızılay Kart diye bir uygulama, bir nakit yardım konusunda bir şey var. Bu şekilde her aileye her ay 100'er lira nakdi yardım yapacak Kızılay Kart üzerinden. Böyle bir uygulamaya geçiliyor. Daha önce kamplarda kalanlar için bir AFAD kart uygulaması vardı. Bu Kızılay Kart anladığım kadarıyla bütün her yerde geçerli olacak olan kamp bir kart. Dışı diye okudum. Kamp yani. Dışı da evet. Kartlar kamplarda AFAD kart var. Evet. Bu da işte yani artık kronikleşmiş bir sorunun çözümü de bile pansumanı, aynen öyle. Yani rakamlar korkunç rakamlara bu şey olmuyor. İşte yani şu an 312 bin Suriyeli çocuk eğitim görüyor şeylerde, geçici eğitim merkezlerinde. Bunu 400 bine çıkarmaya çalışıyoruz falan diyor ama yani böyle hani bu tür çözümlerle sonuçlanacak bir şey değil. Daha politik çözümlere gidilmesi gerekiyor. Evet, 6. yıla doğru da gidiyoruz. Gidiyoruz, evet. Evet, evet. Ve hala işte 2018'de bir toplantı yapalım da bunun işte ülkelerin bu sorumluluğun ve yükün ülkelerde eşit yapılması, dağıtılmasını sağlayalım falan diye Birleşmiş Milletler'de o deklarasyon çıkartıyorlar. Bilmiyorum artık ne kadar geçer. Öyle. Batı Avrupa biliyorsunuz yardımcı olacağız falan dedi. Bir de bir program yayınladı Almanya. Hollanda bugünkü havadis Türklere verecek paraları donduralım. Donduralım diyor. Evet. Yani çok ya karışık bir ortam. Orada da bir anlaşmazlık var. Esasında bu Avrupa Birliği tarafından verilecek olan kaynağın Türkiye'ye nasıl aktarılacağı, net şekilde aktarılacağı konusunda orada da bir sanıyorum bir anlaşılmış bir şey yöntem daha şu anda yok. Önümüzdeki günlerde 2016 Dünya Afet Zararını Azaltma Günü 13 Ekim onu bir hatırlatalım. 2010'dan beri her 13 Ekim Dünya Afet Zararlarını Azaltma Günü olarak ölçülebilir diyor. Bir şey mi bu Allah aşkına Elma? Yani afet zararlarını azalıyor. Vallahi yok hayır ölçülebilir bir şey değil. Şimdi değişik şey, bir parametreler var. Mesela bu şeyler Sendai Mart'ta toplanan konferansta işte 7 tane temel hedef konmuştu. Bu temel hedefler üzerinden gidiliyor. Ha. Şimdi bu birinci hedef 2030 yılına kadar afetlerde can kayıplarını önemli oranda düşürmek diye bir hedef var. İşte mesela bugün bu seneki Dünya Afet Zararları Azaltma Günü'nde temel konu insanları riskler konusunda biraz böyle farkındalık yaratmasını sağlamak. Bir de hayat kurtaran yöntemler konusunda insanları bilgilendirmek bütün dünyada bunun üzerine kampanyalar, afet filmler, afet sonrası dahil. Evet dahil. İşte anlatmak için yaşa diye bir konsept geliştirmişler. Onun üzerine bir çalışma yapılıyor. Edebiyat gibi geliyor insanlara. Yani bazı konular tabii evet çok somuta maalesef indirgenemiyor. Belki de yapmakta, üzerinde durmakta yarar var. Bugün bir mahkeme kararı çıktı. Soma'da 13 Mayıs 2014'teki 301 madencinin öldüğü katliam diyelim. O olayda hayatını kaybeden Erkan Doğdu isimli madencinin kardeşlerinin açtığı bir dava. Davanın özelliği şu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na tazminat davası açılıyor. Evet ve mahkeme bu davacıların lehine karar verdi. Ve her bir kardeşe 100 bin lira toplam 300 bin liralık bir tazminat ödenmesi kararı verildi. Bu bir anlamda ilk ve de örnek olabilecek bir karar. Bundan bakanlık sonra sorumludur dendi. Bakanlık sorumludur dendi. Esasında adli dava olarak devam ediyor. İşletme şirkete yönelik olarak. Orada da 46 tane sanıklı bir dava var. Evet. Senelerdir süren. Onlara da 301 çarpı 2 ile 25 yıl arasında ceza isteniyor. Ama bu dava ne zaman sonuçlarını bilemiyoruz. Açık Dergi'deki arkadaşlarımız çok yakından takip ediyorlar. Evet. Soma'daki duruşmaları. Sanıyorum bugün saat 6-8 arasında yayınlanacak olan Açık Dergi programında da bu haberi daha geniş verecekler. Evet. Son bir benim dikkatimi çeken esasında doğal afetler açısından depremlerden bahsettik ama mesela bir içerisindeyiz biz. Bu biliyorsunuz Eylül-Ekim ayları dünyada bu fırtınaların, büyük okyanus fırtınalarının en yoğun olduğu dönemler. Bu sene dikkatimi çeken esasında sayıca değil ama güç olarak oldukça sınırlı bir var. Fırtına dönemi geçiriyoruz. Hakikaten böyle dikkati çekecek büyük boyutlarda son Tayvan'daki tayfun dışında öyle çok yıkıcı fırtınalar bu sene sanki nadir görülüyor. Evet. Geçen haftaki Karadeniz'de sel ve su baskınları. Ama Türkiye'de ve şiddetli yağışlar, tropik yağışlar diyeyim. Bunlar çok fazla ve de özellikle kentsel alanlarda ve de Heyelan bölgelerinde ciddi sorunlar çıkartıyor. Sert bir kış geliyormuş öyle diyorlar. Onu bilemiyorum. Onu o konuda yapamadım. Bir de bir haber daha bu ben başından beri bu konuda çok kişisel olarak da yapıyorum. Rahatsız olduğum bir olay. Bu Ermenistan'da bir nükleer santralı var. Türkiye 16 kilometre mesafede sınıra ve Çernobil'in bir eski modeli. diye biliyorum ben onu. Evet. Yok hayır. Var mı? Yani var. Şey, 47 yıllık bir santral. Bu Çernobil'den de önce yapılmış bir santral. Ve o santralla ilgili Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı konuşmuş. Bu santral artık kapatılmalı demiş. Hakikaten yani Türkiye'ye 16 bizim bakan mı konuşmuş? Evet. Bu epi bir zamandır gündeme geliyordu esasında ama böyle Ermenistan'daki tek enerji üreten bir tesisti o bir dönemler. O yüzden kapanması imkan yoktu ama bence bu uluslararası bir sorun haline getirilip gerçekten büyük bir tehlike olduğu için de. Bulgar sınırında da var. Bulgaristan tarafında. Onu bilemiyorum ama bu Metmazor galiba adı. Bu eski santral, model diye. Korkunç yani. Eski model, son derece tehlikeli ve şey yani bakım falan gibi sorunları da olan bir santral. Türkiye açısından hani böyle şey orada tepemizde bir kılıç gibi asılı duruyor. Evet. Bizimki yeni yapılacaklar ise yeni model. Yeni model. Bizimkiler yeni evet. Model evet. Bizim süremizi yani, doldurduk arkadaşlar. Güneş enerjisi orada duruyor, rüzgar duruyor. Evet. Rica etsek. Valla bu esasında şu Almanya'daki rakamları bir daha bir programda ya, şey ya, yapalım. Yani Almanya kuzey ülkeleri. Yani o oralarda güneşin olmadığı ya. Ülkelerde bile inanılmaz %75'lere falan var. Amerika'da bile başladı. Çok ciddi şey var. Tabii. Sustainable tabii. Enerji evet. Kaynakları. Evet. Öğrenecek çok şey var. Evet arkadaşlar. Bugün programı burada kapatıyoruz. Aslında nükleer santrallere girmişken devam etmek isterdik ama Türkiye'de planlananlar da dahil olmak üzere. Evet. Evet. Ama zamanımız yok. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan son depremlere ilişkin bilgileri aldık. Aslında birçok bilgi aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.